Napisał Andrzej Zarycki, Ania Szałapak. No i znów nostalgiczne, Piotrze, wspomnienie targów książki w Krakowie, kiedy to spotykaliśmy się po morderczym dniu w hali targowej na rynku, a raczej przy rynku, w kolejnych kafejkach, które były zapchane po brzegi, a że to była jesień, no to... siedzenie na zewnątrz w tak zwanych ogródkach niekiedy było bolesne, a my tak wędrowaliśmy od jednej do drugiej, szukając miejsca, no i nowych bodźców. Wiem, że Ania była zaprzyjaźniona z jednym z wydawców. Tak jest. I dzięki temu mieliśmy okazję z nią, no właściwie tuż przed jej odejściem, jeszcze się spotykać. Miałem okazję kiedyś, no wręcz nie wierzę w to, prowadzić koncert jej. O. I on był bardzo bliski tej tematyce, o której tutaj mówimy, w Bibliotece Narodowej. Ach, tak. To było spotkanie zorganizowane przez nasze ulubione wydawnictwo Bosch. No tak, to już jesteśmy w domu. Z Olszanicy, czyli z Bieszczad, z Leska. I Bogdan Szymanik, właściciel tego wydawnictwa, współwłaściciel, bo on to jest współwłaścicielem razem ze swoją żoną. Przywiózł właśnie panią Anię Szałapak do Warszawy i ona występowała właśnie i niespodziewanie zostałem obdarzony taką radosną sprawą, że mogłem zapowiadać ją, a potem widziałem ją właśnie w Bieszczadach, bo to wydawnictwo przez lata organizuje, co roku organizuje, lato z książką w Bieszczadach, bieszczadzkie lato z książką. I właśnie ona była tam częstą gościem. Tak, tak. No właśnie dzięki na przykład wydawnictwu książki zawędrowały tam, gdzie wydawało się, że ludzi nie ma, oczywiście są. Właśnie, te spotkania właśnie tam. Ja w zeszłym roku byłem w Przemyślu, bo to w zeszłym roku było tylko w Przemyślu, ale było z dużym wsparciem miasta, pomimo że miasto już miało głowę gdzie indziej, bo to już było właśnie w lecie, gdzie no, głównie administracja miejska, Urząd Miasta się zajmował kwestiami uchodźców, ale rzeczywiście mieliśmy też bardzo dobre spotkania i było wielu ludzi, którzy przychodzili na te spotkania, bo tam jest publiczność na to. No właśnie, to jest piękne, bo ta publiczność to jednak chyba są czytelnicy książek. To są czytelnicy i to są zdecydowanie czytelnicy, którzy najczęściej przychodzą właśnie zdecydowanie po to, żeby kupić książkę, ale nie tylko właśnie. Te spotkania autorskie, właśnie w Białymstoku teraz, w zeszły weekend, jak byłem, no to tłumy, po 300 osób na spotkaniu z paroma takimi, no dość znanym. A Artur Andrus, zdaje się, znany w tej. No, trochę tak. Prawda? No, miał takie spotkanie, potem jeszcze kilku innych autorów, gdzie rzeczywiście organizatorzy byli zaskoczeni. Potem udzielili mi takiej odpowiedzi, że to było szaleństwo. Że to było szaleństwo ze strony czytelników i bardzo się wszyscy z tego cieszymy. No proszę. No a ja jednak bardzo nostalgiczna, bo wracam jeszcze do tamtych krakowskich czasów targowych. Dawno już na nich nie byłam. No. Sporo się zmieniło w życiu, ale też żyła jeszcze pani dyrektor Zofia Gołubiew, to dyrektor Muzeum Narodowego, bardzo duża, że tak powiem, czy nie duża, znaczy wysoką była kobietą, owszem, ale taka przyjaciółka książek też. I autorka. I autorka, wspaniała przewodniczka po Muzeum Narodowym, no tak, no, jakoś tak nie pożegnałam jej, a już Zosi nie ma od jakiegoś czasu, no, już nie wspomnę o tym, że był taki czas, kiedy żyli wszyscy, Miłosz, Szymborska i Zagajewski. Ja pamiętam spotkanie z Miłoszem tutaj, u ciebie. W studiu Agnieszki Osieckiej. Tak jest. Były dwa. Były dwa też z Wisławą Szymborską. No skoro już tak od dzisiaj o tych książkach od różnych stron sobie rozmawiamy. Powiedz mi, bo tak na moment skręcę. Czy zauważyłeś jakieś tendencje we współczesnej literaturze już teraz? Nie o książce, tylko literaturze jako takiej. Literaturze polskiej. Jest coś, co jakoś dominuje, co nie badam tego, nie analizuję, trochę innymi rzeczami zajmuję się, nie czytamy już książek od jakiegoś czasu w trójce, więc trochę mi to umknęło. No, na listach bestsellerów są czytadła. Czytadła. No tak. I nie wchodźmy może w to, nie, kto i co Boże. Jest. I rzeczywiście poradzą sobie bez nas. Świetnie sobie poradzą. Istnieje cała grupa, głównie pań, ale nie tylko, ale pań, które potrafią pisać po trzy tytuły rocznie, po trzy książki rocznie. I to są jakieś opowieści typu sagi. To jest tak jak serial telewizyjny trochę. I na to jest duża grupa czytelników. I fajnie, no to też jest oczywiście. Czytanie. Mamy dużą grupę książek kryminalnych, kryminałów, świetnych autorów. Mamy od Krajewskiego począwszy, no tak. to się zaczęło we Wrocławiu, chociaż tam to jeszcze było pewnego rodzaju odkrywanie historii miasta, odkrywanie pewnych tabu przecież, bo ten czas niemiecki Wrocławia był przykryty przez długi czas. O nim nie można było pisać. On pierwszy on pokazał, że ten Wrocław wcześniejszy. No wyruszył też do Lwowa. Tak, ale i to jest ta dodatkowa wartość tych książek, które są no, po prostu książkami kryminalnymi z zagadką i rozwiązaniem. No i teraz mamy no, po prostu, nie wiem, kilkunastu dobrych autorów książek kryminalnych. I to są wszystko właśnie te główne nurty, o których ty mówisz, ale wiem, że ich nie czytasz. Nie czytam, znaczy jakby, jeszcze to nie wiem, jak czy na to odpowiedzieć. Na pewno sięgniesz po inną książkę. Czytałam, tak. A teraz no, nie czytam, ale to nie dlatego, że ich nie lubię, no, po prostu mam inne zajęcia i nie bardzo jest też szansa, żeby tak się wgryźć w kryminał. Jak powiedziałem, ponad 100 książek dziennie się ukazuje. Mm-hmm. Mamy co czytać. Mm-hmm. No, za chwilę znów będziemy mówili znów, ponieważ ten temat powraca, o literaturze w teatrze, to znaczy o adaptacjach literatury w teatrze. Wiem, że Teatr Studio z Teatrem Śląskim w Katowicach, czy nie ma jeszcze jednego teatru w tej koprodukcji, bym się nie pomyliła, przygotowuje premierę najnowszej książki Olgi Tokarczuk. Oczywiście powieści, mówimy o Empuzjonie. Także no to jest fenomen. To jest fenomen, oczywiście taki, który można było oczekiwać, to znaczy Nagroda Nobla i potem ten ogromny popyt, potrzeba czytania książek Olgi Tokarczuk. Jak dzisiaj wejdziemy do dobrej księgarni, to mamy 10 tytułów Olgi Tokarczuk wydawanych przez, tutaj też złamię tą zasadę, wydawnictwo literackie, bo są świetnie zrobione te książki. Chociaż chyba ksiąg Jakubowych nie można kupić, nie jestem pewna. Myślisz, że można? Są? Wiesz, że nie widziałem właśnie ostatnio w tym zestawieniu, ale książki Olgi Tokarczuk, które są eksponowane w tej chwili w księgarniach, to one mają jedną szatę graficzną, a księgi Jakubowe wystają z tej szaty graficznej. No tak. Ale to jest tak dobre wydawnictwo, że jeżeli jest zapotrzebowanie na to, to oni będą natychmiast znawiać. Mm-hmm. No, ciekawe. Jak wiadomo, nie jest to łatwa książka. Ja mówię, że nie ma czasu na przeczytanie kryminału. No, trzeba mieć naprawdę sporo czasu, żeby wejść w tę wielką opowieść Olgi Tokarczuk. Tak, mówisz o tej szacie graficznej, między innymi o tej przezabawnej numeracji, tak? Od końca do początku, od tej tysiąc którejś strony do pierwszej. Ponieważ rzeczywiście mamy poczekaj, muszę spojrzeć, 13 minut, to przygotujemy się już do tej drugiej części naszego spotkania. Myślimy o tych adaptacjach wielkiej polskiej literatury, wielkiej prozy, adaptacjach teatralnych. Tego się rzeczywiście namnożyło. Szybciutko wymienię: Cudzoziemka w Teatrze Polskim w Poznaniu, Nad Niemnem w Teatrze Osterwy w Lublinie, Noce i Dnie w Teatrze Chorzycy w Toruniu, Przedwiośnie w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Za jakieś 2 tygodnie premiera, można powiedzieć klasyka, Kroniki Wypadków Miłosnych Konwickiego na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Gdańsku, czyli w Sopocie. No i ten oczekiwany przez nas Kondrat Jądro Ciemności już jutro. Będę pytała oczywiście reżysera o tę swoistą nawet dominację w jego teatrze. No, nie będę uprzedzała faktów, więc nie powiem, co mi na to odpowiedział, ale co ty sądzisz o właśnie takiej fali powrotu polskiej literatury. No, literatury, która musi być adaptowana, czyli powstaje z tego sztuka. No, słusznie można powiedzieć, że widocznie nie mają innych tekstów. No właśnie, ja się tego troszkę obawiałam. Oczywiście przykłady natychmiast, na przykład krytycy teatralni by nam tutaj przytoczyli. Jest paru autorów, jest Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, jak wiemy, mnóstwo tekstów na ten konkurs wysyłanych jest. Ta 40 chyba już została wyodrębniona. Nie wiem, czy podadzą na targach książki w Warszawie krótszą listę. Dawniej tak było, zobaczymy. Mógłbyś jeszcze rozwinąć, czy uważasz, że to jest taka po prostu falka, która sobie przepływa nad naszymi głowami, bo to nie jest złe zjawisko. To większość tych tytułów, które wymieniłam, a chyba wszystkie, mają bardzo dobre recenzje. No, myślę, że to że podstawowa przyczyna tego jest to, że to jest dobra literatura. Że to jest dobrze napisane. Że właśnie warto po to sięgnąć. No w końcu moje pokolenie się wychowało na adaptacjach filmowych. No właśnie. No to jest z jednej strony jest to konkurent, z drugiej strony to jest jakaś też inspiracja. Ale zawsze tak było. No. Pamiętam, już byłem w miarę dorosły, były Krzyżacy. Gdzieś coś stało w kolejce pod kinem Skarpa w Warszawie. Naprawdę? No oczywiście, żeby się dostać. Potem pamiętam ze szkoły jeszcze raz. Byliśmy grupowo na tym. I właśnie tego typu tytuły, myślę, były jakąś taką formą kształcenia i poznawania literatury również. Myślę, że ten ruch, o którym ty mówisz, jeżeli to można nazwać ruchem. Oby, ja nie mam nic przeciwko temu. To też jest forma przekazania, edukacyjna forma przekazania. Daj Boże, żeby tylko to nie było wydziwniane teatralnie, no, o czym ty dobrze wiesz i ode mnie znacznie lepiej tym się zajmujesz. Natomiast, no bo Szekspira można pokazywać na Hamleta na kilkadziesiąt różnych sposobów i sam widziałem kilka, nie mówiąc już o tym, że Teresa Budzisz-Krzyżanowska była Hamletem na przykład. To było bardzo niewinne wydziwianie. Oczywiście i różne tego typu rzeczy mogą być. Pamiętam, że mój dziadek mi opowiadał, że przed wojną w Teatrze właśnie Poznańskim był wystawiony Hamlet i aktorzy, panowie byli w frakach i w cylindrach. I dziadek mi to opowiadał jako takie coś dziwnego. Takie, no, on bardzo akceptował wszystkie nowe rozwiązania, także nie krytykował tego, ale właśnie to pokazywał, że różne dziwne rzeczy można robić. Myślę, że cieszmy się z tego, że właśnie ta wielka literatura jest dzisiaj strawna, że można ją pokazać. Może trochę inaczej niż byśmy oczekiwali, ale jest. No to jest dobre zjawisko. Cieszę się z tego. Tak, właśnie mówisz o tym innym. sposobie pokazywania. Tutaj przy jednym z tych tytułów jest taka notacja inspirowane powieścią. Czyli to bardzo zupełnie, daleko od tej powieści mimo wszystko leży scenariusz. To zupełnie przypomina coś takiego, co się dzieje w przekładach, bo różne przekłady są bliższe lub dalsze od oryginału. I jest taki termin, który był w XIX wieku używany, że książkę spolszczył ktoś, no, co znaczyło, że on nie do końca ją przetłumaczył, tylko wprowadził również może nawet i polskie realia do tego. No to jest słynny mój Monty Python, w którym Tomasz Beksiński wprowadził Wąchoc przecież. No tak, tak, oczywiście. A zresztą powracając jeszcze do Konrada i do Jądra Ciemności, to Jacek Duchaj przecież spolszczył i stworzył nie jądro, tylko serce. Zresztą Heart of Darkness, no więc bardziej to serce niż jądro, no ale to już tę dyskusję pozostawmy na boku. Ale no, rzeczywiście łezka kręci w oku, że zarymuje, bo i pamiętamy te nasze adaptacje filmowe Chłopów, Lalki, Potopu, Hrabinę Kozel, Popioły, Popiół i Diament. I tutaj zatrzymam się, bo rzeczywiście wymieniać by można. No a dyskusja może się toczyć, bo rzeczywiście film posługuje się kompletnie innymi instrumentami. Film czemu innemu służy? On służy właśnie temu, żeby pokazać ten rozmach epicki tej wielkiej prozy, bo mówimy o wielkiej, a nie o kameralnych opowiadaniach. Też film koncentruje się może bardziej na psychologii, na obyczaju. Teatr, no, współczesny teatr przede wszystkim próbuje jednak, uogólniam niesłychanie, ale uwspółcześnić, czyli bardzo zbliżyć do nas, do naszych czasów, tak. To jest po prostu definicja najprostsza współcześniania. No, dobrze. No, oczywiście zdejmuje się też kostium, ten powiedzmy sprzed 100 lat. Ale teraz powiedzmy sobie jeszcze o tym, że targi. Właśnie. Proszę Państwa, będą targi. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Nie wiem, które. Tu jest problem z tą numeracją. No właśnie. Także zostawmy tą sprawę. Ale na pewno rozpoczną się 25 maja, zakończą 28, no to zazwyczaj tak się odbywa, że między czwartkiem a niedzielą, no, zdarzały się lata, że między środą a niedzielą. W roli głównej, znaczy tak, w roli bohatera, czy jak to się nazywa, honorowego gościa, Ukraina oczywiście. Tak. Ale też, widzisz, ja od lat nie byłam na targach tych międzynarodowych i znaczy na tych targach w Warszawie wiosną, o tak uprościć. Majowych. Majowych, tak. Ale w tym roku będą w Pałacu Kultury. Czy to tak już od lat jest? Czy no, w zeszłym roku zahaczyły o Pałac Kultury. Aha. Część, kilka pomieszczeń było dostępnych, a reszta była na zewnątrz. Dwa lata temu była edycja zewnętrzna. No tak, ale była pandemia. To był okres takiego ratunku, żeby ratować to miejsce. Jest duża dyskusja na temat Pałac Kultury, Stadion Narodowy. Nie chciałbym w tej chwili wchodzić w tą dyskusję z powodu późnej pory, nazwijmy to, że z tego powodu. Tak, oczywiście, bo mamy 4 minuty. Tak jest, ale wracając do tych targów, które będą w pałacu i wokół Pałacu Kultury, bo też część będzie pod namiotami. Przedwczoraj była konferencja prasowa właśnie zapowiadająca z podkreśleniem udziału Ukrainy, z obecnością ambasadora Ukrainy, jak również pani Aleksandry Kowal. To jest świetnie mówiąca po polsku, nasza przyjaciółka od wielu, wielu lat, przez lata organizująca targi książki w Lwowie, zapraszająca tam wielu polskich pisarzy i wydawców. A od paru lat jest szefową Ukraińskiego Instytutu Książki w Kijowie. Często przyjeżdżała do Polski, w zeszłym roku też była. Jak powiedziałem, to jest nasz, bardzo jest zaprzyjaźniona z naszym środowiskiem, znamy ją od dawna, przedwczoraj właśnie prezentowała też program, prezentował to również Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki i Jacek Oryl, który jest dyrektorem targów. I dostaliśmy taką dużą dawkę tych informacji, jak to będzie wyglądać. Zastrzeżeniem, który odpowiada tej sytuacji, która jest, że możemy powiedzieć, że oczekujemy na wielu pisarzy, pisarki ukraińskie, ale nie jesteśmy do końca pewni, czy oni na pewno będą mogli przyjechać. Także ten program może być taki czasem zmieniany. Trzeba się z tym liczyć. W zeszłym roku Oksana Zabłuszko otrzymała taką główną nagrodę targową, nagrodę Ikara, znaczną nagrodę i cenisz na pewno. A w tym roku, nie wiem, kto będzie nagrodzony, ja wiem o dwóch nagrodach, nagroda Akademia, to jest dla książkę naukową, tak. A i druga jest nagroda Magellana, o której już mówiłem, przyznawana przez naszą redakcję. Będzie jeszcze wiele tam wydarzeń. No mam nadzieję, że to będą dobre targi. No, w zeszłym roku na targach było 90 tysięcy ludzi, to był rekord. To jest w ogóle fantastyczna sytuacja, która jest w tej chwili na całym świecie, w Europie. Przeczytałem, że w tych targach londyńskich, które właśnie się zakończyły, było dwa razy więcej obecnych niż w zeszłym roku. I wystawców, i uczestników, a są to targi profesjonalne. Są targi praktycznie bez publiczności tej czytającej. Także zjawisko jest takie, że targi są potrzebne. Że branża potrzebuje te targi, a przede wszystkim czytelnicy. Książek potrzebuje, tak. To jest wniosek rzeczywiście bardzo pozytywny. No a ja znów dzisiaj nostalgiczna, powiem, że bardzo miło wspominam tamte dawne, dawne targi, które odbywały się w Pałacu Kultury, którego tak bardzo nie kocham, ale zdecydowanie nie lubiłam tych targów na stadionie. No, no to są, wiesz, jedni lubią tak, jedni lubią inaczej. Oczywiście. Jest wielu zwolenników właśnie tego miejsca na stadionie, ale są też tacy, którzy uważają, że dobrze, że można wykorzystać Pałac Kultury, bo ja tam pracowałem kiedyś w Pałacu Kultury. Ja wiem, że to jest miejsce, które jest bardzo trudne do wykorzystania, ale jest świetnym miejscem w środku miasta. No jest właśnie. Łatwo dostępne. To będzie centrum w ogóle kulturalne Warszawy, ponieważ również w tym mniej więcej samym czasie rozpoczynają się 43. warszawskie spotkania teatralne w Teatrze Dramatycznym. Tak czyli jest. Ten sam Pałac Kultury, tylko inne skrzydło. WST od 19 maja do 30. To będzie 30. bardzo blisko, bo ta główna część targu będzie właśnie od strony Alei Jerozolimskiej, czyli na zapleczu teatru. Tam się będą spotykać tak ci, jest. Którzy idą do teatru z tymi, którzy... Tak jest. Także mam tylko do siebie jedną prośbę, żeby zapewniła pogodę. No, bardzo proszę, mam znajomości. Piotrze, to cóż, teraz połączymy się już za moment z Gdynią, żeby tę część drugą rozpocząć. Redaktor Piotr Dobrołęcki był fantastycznym naszym gościem. Państwo przyznają, bo przecież piszą do mnie, nie do mnie, tylko do nas. I bardzo licznie się dzisiaj pojawiają na ekranie. Także bardzo, bardzo dziękuję i tobie, Piotrze, i państwu, którzy do nas piszą. A ponieważ temat premier jest mroczny bardzo, to jeszcze przed naszą rozmową z autorem i reżyserem pieśń z pogranicza poezji i teatru ze spektaklu Maji Kleczewskiej według Jelinek, utwór Katarzyny Nosowskiej z cytatem z wiersza Celana, czy Selana, jak kto woli, Fuga śmierci.

w Teatrze imienia Gombrowicza w Gdyni panem Krzysztofem Babickim. Dobry wieczór. Witaj Krzysztofie. Witaj Pawle. Nie wiem, czy panowie zdają sobie sprawę, ale rozmawiamy na dzień przed premierą. Proszę się nie denerwować, mają panowie jeszcze troszkę czasu. A w Trójce pod Księżycem książki w roli głównej tej właśnie nocy. Teatr Miejski imienia Gombrowicza w Gdyni zaprasza często na afisz tytuły słynnych powieści, często i to od lat, czyli realizuje liczne sztuki powstałe na podstawie wielkiej klasyki powieściowej. Od choćby, panie dyrektorze, Czarodziejska Góra, Lot nad Kukułczym Gniazdem, to ostatnio, a dawniej Idąc Rakiem, znaczy Kapitan. Ale też Olgi Tokarczuk, Człowiek i inny czas. Dziękuję. Dodał tę informację człowiek, który odpowiada za literaturę w Teatrze Miejskim imienia Gombrowicza w Gdyni. Czy jest nadal kierownikiem literackim? Jest dramaturgiem, tak to się nazywa. Degradowany i potem denominowany. A, bardzo nam przykro. Teraz... Nie, bo dramaturg to brzmi lepiej niż kierownik. No fakt, słowo kierownik jest kontrowersyjne w tych czasach. Zapytam najpierw pana dyrektora, o czym świadczy ta siła przebicia adaptacji w pańskim teatrze. A na marginesie, żeby pana dyrektora sprowokować, przypomnę, że Teatr Gombrowicza to matecznik Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, czyli promujący współczesną polską dramaturgię. Myślę, że w teatrze, w repertuarze powinien być obecny i repertuar współczesny, dramatyczny i także adaptacja prozy, bo przecież nie wszystkie sztuki współczesne dotykają tego, czego dotyka proza, ale u nas myśmy też grali Joannę Szaloną, Pani Janicza, graliśmy Mateusza Pakuły, Mister DJ, także gramy też współczesne sztuki choćby już obcych pisarzy. Jesienią była premiera Umrzeć ze śmiechu, komedii Eliota, ale z kolei adaptacje to jest też wyprawa w teatr, bo przecież autor adaptacji, czy jest to Paweł Hille w przypadku Idąc Rakiem przed laty, czy 3 lata temu Znaczy Kapitan, są niezwykle trudne, wydawałoby się niedramatyczne dzieła, czy w tej chwili Jądro Ciemności, to są oczywiście, myślę, takie rejony, które tylko Paweł może pokonać. Ja bym sam się nie podjął, chociaż robiłem wiele adaptacji Dostojewskiego i innych pisarzy. Natomiast adaptacja Jądra Ciemności Idąc Rakiem, to jest rzecz już bardzo karkołowna. Także myślę, że to też jest tak, że trzeba mieć autorów. Nie będę Pawła przedstawiał i reklamował. Ja powiedziałem Pawłowi przed laty, słuchaj, jak ty nie zrobisz Idąc Rakiem, no to ja tego nie zrobię i nikomu tego nie dam. Podobnie jak jest z Jądrem Ciemności. Przecież my Konrada mamy obok naszej sceny działającej pod pokładem Daru Pomorza od 11 lat. I o tym Konradzie mówiliśmy bardzo często, ale to było piekło i szatanie, jeżeli chodzi o trudności. 250 metrów od pokładu Daru Pomorza jest jeden z najpiękniejszych pomników literackich polskich. To jest pomnik Konrada, który siedzi tuż przy falochronie i patrzy w morze. To jest piękny pomnik. Także to przedstawienie jest właściwie w hołdzie Konradowi. Dodam, że akcja Jądra Ciemności dzieje się pod pokładem żaglowca, który został zbudowany w stoczni w Hamburgu w 1911 roku, czyli w czasach współczesnych Konradowi, kiedy ten Konrad żył i tworzył. Ja jeszcze dodam, że jest na Kamiennej Górze, czyli nad teatrem, ulica Korzeniowskiego. Przepiękna uliczka prowadząca od takiego ronda w stronę fantastycznych starych willi gdyńskich. To tak na marginesie, ale szczerze mówiąc ja nie przeczytałam nigdzie niczego na temat obecności Józefa Konrada Korzeniowskiego w Gdyni. Są jakieś ślady? Nie, ja nie słyszałem. Ja znam ślady pobytu i wiem, gdzie przebywał, w Zakopanem, w czasie pierwszej wojny światowej. Komisja brał udział w pomocy Polakom, natomiast w Gdyni nie był nigdy. Gombrowicz był przez jedną noc tylko. O mały włos nie trafił do aresztu za sprawy obyczajowe. O czym Paweł Hille kiedyś był łaskaw napisać też. No tak. Chciałem powiedzieć jeszcze tylko jedną rzecz. Jeżeli mogę, Baszko. No proszę, nie ostatnią. Dobrze. Otóż wszyscy dyskutują na temat czasu apokalipsy. Pytano tam Krzysztofa, jak się pan odnosi do czasu apokalipsy. Otóż ja chcę powiedzieć, że są dwa wybitne filmy Jądro Ciemności. Jeden z 1993 roku w reżyserii Nicolasa Ryga, gdzie Markowicz gra jako Kurz. I drugi, 79, to jest oczywiście Czas Apokalipsy, gdzie Kurca gra Marlon Brando. Otóż Czas Apokalipsy to jest wielki cyrk, płyną, szukają tego kurca i tam cała ta historia jest zapisana. Ale Jądro Ciemności według Rega jest zrobione jeden do jednego. To znaczy są takie filmy, które nadążają za arcydziełem. I ten film Rega nadąża za arcydziełem. To znaczy sam jest arcydziełem kina. Fantastyczny. Domyślam się, że uprzedzam fakt, że Piotr Michalski, który gra Kurca w Państwa spektaklu, oglądał też ten film wielokrotnie, ale domyślam się również, że nie ma żadnych kompleksów. Nie, Piotrek do tej roli jest stworzony, bo Piotrek jest surowy, ma taką kamienną twarz, jest de facto małomówny, to znaczy jak ma dużo mówić, no to mówi dużo na scenie, jak mu każą. Mówi, no tak jak Kurz, z pewnym wysiłkiem, prawda? Bardzo się ucieszyłem, że Krzysztof obsadził go tej roli, bo ja się nie mieszam do obsady, nigdy. Ja tylko piszę teksty. Teraz już przechodzimy do sprawy. Kolejna więc adaptacja prozy w tym teatrze i ponowna premiera właśnie pod pokładem Daru Pomorza. Bo tam, panie dyrektorze, wystawiają państwo sztuki, które no, z żeglugą kojarzą się z tym, że tym razem to raczej żegluga śródlądowa. Tak, z żeglugą kojarzą się, czy to z powodu akcji, czy to z powodu postaci występujących w tych tekstach, czy też z powodu tytułu, jak było w przypadku Żółtej Łodzi Podwodnej, która była pewną metaforą zatonięcia zespołu The Beatles, którą Paweł napisał. Ale myślę, że podobnie jak Idąc Rakiem, kiedy to przecież z Gdyni wypłynął Gustow na swój ostatni rejs, a tutaj w Gdyni jest pomnik Konrada, który jest patronem literatury marynistycznej, a przecież Gdynia jest kolebką polskiej przygody z Bałtykiem, z morzem, z marynarką. Myślę, że tutaj to akurat bardzo dobre miejsce na tą premierę, a że zespół teatru Scenę na Darze Pomorza bardzo lubi, bo to jest trudna przestrzeń dla 110 widzów, gdzie rzeczywiście trzeba pewnego rodzaju kompromisy zawierać i z przestrzenią, i z partnerem, i z muzyką, która też brzmi inaczej. Ale jednak to jest wyzwanie. A dla mnie to jest po prostu wielka radość, że Teatr Miejski ma czwartą scenę, bo my mamy dużą scenę przy Bema i małą scenę w tam foyer. Scenę letnią w Orłowie, która zawsze zaczyna działalność pod koniec czerwca. Jak nie tak? Pada. A na Darze Pomorza gramy zawsze. Pada czy nie pada? Od kwietnia do listopada gramy, bo to jest pod pokładem. Bardzo wielu ludzi przyjeżdża z Polski tylko po to, żeby znaleźć się na tym Darze Pomorza i zobaczyć cokolwiek. Nie trzeba dodawać, że jest to jednostka pływająca kiedyś, a teraz muzeum. Najzabawniejsze było to, że kiedy graliśmy Idąc Rakiem, no i tam jest ta pierwsza scena, kiedy Marinecko, czyli ten oficer rosyjski łodzi podwodnej, każe załadować torpedę, która zatopi Gustlofa i 10 tysięcy osób i mówi, pierwaja agnia, wtaraja za Stalinu agnia, trzecia nie poszła, tam nie wystrzeliła i czwarta ja poszła. I to były takie efekty, że było słychać z głośników odpalanie tych torped. I nagle przy czwartej torpedzie albo drugiej, już nie pamiętam, Dar Pomorza się zakołysał. Tak, to prawda. To był listopad i to był sztorm na Bałtyku, więc była nie, sztorm to raz, ale płynął jakiś statek. I wzburzył. To był taki suspens i ja myślę, że też troszkę odwlekamy moment, w którym zaczniemy rozmawiać o rzeczy samej, bo fakt, jest ona niełatwa. Może jeszcze przypomnijmy na wszelki wypadek, bo rok Konrada to był rok 2017, a więc jakiś czas temu i może nie przypominaliśmy sobie w tym czasie pomiędzy tych faktów z życia pisarza, który pisał po angielsku, choć podobno nie mówił najlepiej po angielsku, mówił lepiej po francusku. No więc taki przynajmniej jeden fakt, że sam Józef Konrad Korzeniowski, bo jeszcze nie rozwinął się jako pisarz, płynął właśnie rzeką, chyba Kongo, tak, w roku 1890. Tak, Kongo do góry. On miał kontrakt na 5 lat, ale po powrocie zerwał ten kontrakt i powiedział, że więcej tam nie popłynie. Tam było takie piekło. Rok zerwania z morzem to był rok 1894 i wtedy właśnie zaczął pisać. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, w tym przypadku także. No ale ślad tej potwornej podróży właśnie odnajdujemy w Jądrze Ciemności. No i teraz tak, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to wszyscy wiedzą, bo to szkolna pewnie lektura, że jest to powieść szkatułkowa. Jak sobie, Pawle, poradziłeś z tą szkatułką? Jaki przyjąłeś klucz? No to już zobaczą widzowie. Nie chcę tutaj uprzedzać. Ajajaj, może nie wszyscy, a jednak musimy coś Państwu powiedzieć o sprawie. Ale dołączyliśmy tutaj za zgodą i podnietą dyrektora Krzysztofa. Parki są w powieści. One przędą na drutach. I one przędą żywota ludzkie i one śpiewają o losach ludzkich. I wprowadziliśmy chóry o losach ludzkich wywoływane przez parki. Do tego jest znakomita, ale naprawdę znakomita muzyka Marka Kuczyńskiego. Więc to jest takie uzupełnienie. Dają taką szansę, żeby otworzyć tę powieść Konrada kluczem teatralnym. O. Tak, ja położyłem naciski to idąc za adaptacją Pawła, żeby to była przede wszystkim opowieść o ludziach, bo to w teatrze można zrobić bardzo dobrze. To jest bardzo precyzyjna budowa postaci przez wszystkich naszych aktorów, ale jednocześnie parki, które są w pewnych scenach takimi bardzo realistycznymi, trywialnymi, przędącymi czerwoną nitkę pracownicami jakichś korporacji, które się przeistoczają nagle w parki, które przędą ludzkie losy i to na przestrzeni tysięcy lat, bo także pojawiają się bohaterowie z czasów, kiedy barbarzyńców w Brytanii podbijali Rzymianie, którzy nieśli kulturę, cywilizację do Afryki. Tak. I te parki dają drugą możliwość teatralną, czyli budowanie rzeczywistości poetyckiej. Ja bardzo lubię się w teatrze czasem bawić, także przechodzimy w pewnym momencie do czasów rzymskich, kiedy Rzymianie płyną Tamizą. I przepiękne wiersze Pawła, bo to one śpiewają białe wiersze, ale to tworzy także taki komentarz do spektaklu, ale przede wszystkim tworzy rzeczywistość poetycką, pozwolę sobie na wielkie słowo, no metafizyczną, bo one dają jakieś takie odbicie od realizmu. Ale co mogę powiedzieć jeszcze o Marku Kuczyńskim? Pracowaliśmy wiele razy przy różnych spektaklach. Jest bardzo wybitnym kompozytorem i on mi zawsze mówi tak, jeżeli mamy pracować nad jakimś tekstem, on mówi: Paweł, błagam cię, tylko nie rymuj białym wierszem, bo wtedy to mi się łatwiej pisze. Ale mając pozwolenie na to, że może pewne fragmenty powtarzać, robić kumulację, tak, żeby to się mu ułożyło w pieśń. Tam jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, że w teatrze zawsze trzeba powiedzieć historię. Tak. No i Konrad opowiada historię, w związku z tym bardzo zręcznie Paweł w adaptacji uchwycił to, że mamy na scenie dwie kobiety, między którymi jest rozpięte życie prywatne Kurca. Jest żona, która czeka na niego w Europie i tam próbuje go chronić w jakimś sensie. No i jest ta, my ją brzydko nazywamy bardzo w adaptacji, Dzika, czyli ta kochanka Kurca z Kongo. No i to też pozwala na pokazanie takiej twarzy człowieka, który właściwie jest w takiej przestrzeni między jednym uczuciem niespełnionym, drugim też chyba niespełnionym, a jednak gdzieś w tą pustkę wchodzi właśnie to szaleństwo, zbrodnia i samouwielbienie, czy wręcz chęć zawłaszczenia boskości. Pojawiła się nazwa rzeki, no, spoglądam na zegar, mam jeszcze 15 minut. Nazwa rzeki Tamiza, no ona w samej powieści w oryginale odgrywa ważną rolę, bo tak naprawdę akcja toczy się na Tamizie. A Marlowe, którego nie wspomnieliśmy, a którego gra fantastyczny pan Mariusz Żarnecki, opowiada swoją straszną przygodę, którą przeżył właśnie na rzece Kongo. Więc jednak uparcie zapytałabym, czy tutaj występują te dwie rzeki i ta opowieść w opowieści? Tak, ale nie w ten sposób, że oni siedzą i on mówi, bo to się wszystko musi dziać. I to, co lubi mój reżyser, mój mistrz i mój nauczyciel i mój dyrektor, on lubi zmienność czasów, kiedy czasy są płynne. Teatr jest sztuką płynności czasu. I dlatego wprowadziłem na rzekę Tamizę tego oficera armii rzymskiej, który płynie w górę Tamizy, no bo tak było, 46 i 48 rok. To są dwa akty próby zawładnięcia Brytanii przez Rzymian i oni się spotykają. Ten na Kongo, a ten na Tamizie. Tamizę mamy bardzo realną, bo wykorzystujemy bulaje w spektaklu, które wychodzą na Bałtyk. Gramy, że to jest Tamiza. No i ta załoga wysłuchuje opowieści Marlowa, który co chwilę się odrywa od swojej opowieści i wchodzi jeszcze raz w przeszłość, w te zdarzenia, które zdarzyły się na Kongo. I coraz bardziej, jak o tym opowiada, jest dotknięty baktylem kurca, bo to, co mówi na początku lekarz, tam każdy, kto wraca, to ma zmiany, to tu, w czaszce. No i też to próbuję pokazać, że Marlowe się bardzo zmienił, że ta straszna przygoda w Kongo z tym ludobójstwem, czy z tą przyrodą, która nie ma litości dla człowieka, zostawia ślady w głowie oczywiście. I jest to także dramat Marlowa w naszym spektaklu. Czesław Miłosz w jednym ze swoich esejów napisał, że Jądro ciemności, wydane w 1901 roku jako powieść, bo wcześniej była w odcinkach drukowana, w czasopismach angielskich, i Miłosz powiedział, że to jest najważniejsza książka, powieść XX wieku. I to znów, no, po raz kolejny zadziwia, że ten człowiek, którego angielski był trzecim w zasadzie dopiero językiem, potrafił z tachomajstrą pisać w tym języku książki. No, my jesteśmy poniekąd poszkodowani, bo czytamy tylko tłumaczenie. Ja nie wiem, z jakiego korzystałeś ty, pewnie z tłumaczenia pierwszego pani Anieli Zagórskiej, kuzynki Konrada. Po polsku możemy poczytać sztuki, komedie Apollonałęcz Korzeniowskiego, ojca Konrada, ale myślę sobie tak, że jego biogram ten taki, że w Polsce rozbiorowej się urodził, na terenach dzisiejszej Ukrainy, czyli przeszedł przez całe to piekło różnych konfliktów narodowych, przez świadomość tego, co się zdarzyło w Polsce po powstaniu styczniowym, że to jednak czym jest ekspansja, czym jest próba narzucenia obcego ładu, obcego języka. Ja myślę, że to wszystko, plus oczywiście przygoda na rzece Kongo, gdzieś jest zawarte w Jądrze ciemności, a ironia losu jest taka, że ten horror, groza, które mówi Kurz, dopiero była przed Europą, bo byliśmy przed wojnami światowymi, prawda? Tak, ale tam jest taka jedna scena, jak on jest u tego doktorka, jeszcze przed wyjściem do prezesa tej korporacji, którego ma zatrudnić, ten głupawy doktorek mierzy mu czaszkę, jak nazista. Komu mierzy? Marlowowi mierzy czaszkę. No i mówi, no wie pan, no tutaj mierzę czaszkę, bo potem to się zmienia. A Marlow w mojej adaptacji mówi, no ale jak to czy ja mam przyjechać do pana po powrocie, żeby pan mi zmierzył czaszkę, czy ona się zmniejszyła, zwiększyła? A on mówi, nie, proszę pana, te zmiany to zachodzą wewnątrz. I jak się okazuje w spektaklu, są zmiany w czasie Marlowa. Jeszcze może jedną rzecz bym chciał wspomnieć. Pan o tym nie mówiłeś, ale to my to bardzo cenimy z aktorami też w finale, że w pewnym momencie Marlow, kiedy próbuje się przyjrzeć w lustrze i pyta sam siebie, czy to jest to jestem ja, Marlow, patrzy do lustra i nie ma wątpliwości po tej przygodzie na Kongo. Myślę, że to jest sprawa, to pewne echo losu Konrada, ale jeszcze odwraca się i mówi do widowni, że nigdy nie był wprawdzie Kurz w Rosji, ale w Rosji jest takie pojęcie jak ludzie biesowaci. I być może Kurz był człowiekiem biesowatym. Może właśnie w nim jest jądro ciemności. Bo to chodzi o to, że ten lekarz pyta, czy pan jest Anglikiem, tak? A Marlow mu odpowiada, no jestem, ale nie w takim sensie, w jakim pan mógłby sobie to wyobrażać. Czyli daje mu delikatnie do zrozumienia, że nie do końca, chociaż nie wyjaśnia, że jest Polakiem, czy urodził się na Ukrainie. O tym nie ma słowa. I że zna bardzo dobrze Rosję, prawda? W związku z tym historią. I potem na koniec padają te słowa przed chórem, kiedy Marlow mówi o Kurcu, że gdyby Kurc znał Rosję, a nie znał Rosji, nigdy tam nie był, nie znał tej kultury, w ogóle nie miał pojęcia, czym jest Rosja, ale gdyby cokolwiek wiedział, to ja bym mu powiedział, że był człowiekiem biesowatym. Potem pada jeszcze jedno zdanie, które mówi Marlow, bo tam jest prawdziwe jądro ciemności. Tak, tu zamilkłam, bo wszyscy czytają podteksty zarazem. Co jeszcze można by powiedzieć? Może Paweł jeszcze miał do dyspozycji tłumaczenie bardzo nowe właśnie z czasu Rada Magdy Heidel. Miałem, które jest bardzo dobre, ale oparłem się na wcześniejszym, ponieważ ono było autoryzowane przez autora. Dobrze. Proszę Państwa, bardzo proszę, byśmy zapomnieli natychmiast film Apocalypse Now, czyli Czas Apokalipsy Coppoli i wybrali się do Teatru imienia Gombrowicza w Gdyni pod pokład. Z tym, że bilety, jak sądzę, trzeba kupować z ogromnym wyprzedzeniem. Będziemy to grali, pani redaktor, bardzo długo. Idąc rakiem graliśmy 11 lat. Co, może zdążymy jeszcze? Mogę jeszcze dwie minuty? Minutę. Dobrze. Rozmawiałem z Winterem Grassem na temat adaptacji dzieł literackich na film. I chodziło o jego powieść Kot i Mysz. To nie był dobry film, ale powieść jest genialna. A potem był Blaszany Bębenek. Potem ja pracowałem przy scenariuszu Wróżb Kumaka. No i tak żeśmy rozmawiali z Ginterem. Ja mówię, no ale co robić? No bo tu jest literatura, a tu jest film i zawsze jest ten problem. A on mi powiedział tak. Szczegóły mogą być ważne, ale nie są najważniejsze. Najważniejszy jest duch opowieści. Więc mnie się wydaje, że w tym spektaklu, który Państwo zobaczą, udało nam się zachować ducha opowieści. Wywołać ducha opowieści. Wywołać ducha opowieści. Bardzo panom dziękuję. Zatem premiera adaptacji Jądra Ciemności Konrada w Teatrze Miejskim imienia Gombrowicza w Gdyni pod pokładem Daru Pomorza. Paweł Hüle, autor adaptacji sztuki zarazem na podstawie powieści i reżyser tejże Krzysztof Babicki, dodajmy dyrektor Teatru imienia Gombrowicza w Gdyni. Panowie byli naszymi gośćmi, a Paweł obiecał, że poprosi Marka Kuczyńskiego, by nam przesłał... Żeby wam przesłał po pół minuty chociażby muzyki, no bo muzyka jest fantastyczna. Tak. Fantastyczna. I ona też niesie owego ducha powieści. Niesie. Do spotkania w teatrze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Markowi Kuczyńskiemu dziękujemy za wspaniały prezent, muzykę do premiery przed premierą, tuż przed premierą. Teraz już zaprosimy Państwa do naszego teatru na scenie teatralnej Trójki w niedzielę. Adam Mickiewicz w Pałacu w Śmielowie, część druga. Zgłosiliśmy to słuchowisko do konkursu na 22. Festiwalu Dwa Teatry. To co? Dziękujemy my, to znaczy Ewa Pichrowska, Wojtek Dorosz wraz ze mną. A wracając jeszcze do Śmielowa, dowiemy się między innymi, co Pałac w Śmielowie ma wspólnego z Konstytucją 3 maja. Podpowiedź za moment. Raz jeszcze dziękujemy Państwu za liczne sygnały współobecności o godzinie 2, gdzie Grabek mówi dobranoc. A oto już owa podpowiedź. Zdumieli się słuchacze. Razem ze strun wiela buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela ozwała się dzwonkami, z zelami, z bębenki. Brzmi polonez 3 maja. Skoczne dźwięki radością oddychają, radością słuch poją. Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją. Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły, bo we lata szczęśliwe